اسباب ریزنز لکھے گئے کہ جن کے سبب تنگستی پیدا ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 16 روزہ، عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو اس کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. جاہے بھائی شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، مدنی چینل پر بھی زیارت کرائی گئی ہے. بڑے پیار سے سجائے ہوتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ مبارک کی برکت سے فتح ملی تھی. امیر اہل سنت، آپ سے عرض ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کے بال مبارک رکھے اور مدنی منوں کو کس طرح کے بال رکھنے چاہیے؟ بے شک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک تو بڑے احترام کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سونے کے ڈبیا میں بھی اگر رکھے نا بال مبارک تو یہ بھی کم ہے. بال مبارک کا احترام بہت زیادہ ہے. اچھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر انور پر جو بال مبارک رکھے تو وہ پورے رکھے، ادھر ادھر سے کٹوائے نہیں. کبھی آدھے مبارک کانوں تک رکھے، کبھی پورے مبارک کانوں تک بڑھائے، اور کبھی بڑھے تو گردن شریف تک بڑھ گئے، اور یہاں تک کہ مبارک شانوں کو، کندھوں کو، شولڈرز کو چومنے لگتے. شولڈر کے نیچے، کندھوں شریف کے نیچے کبھی بال نہیں بڑھائے، کہ کندھوں کے نیچے بال رکھنا یہ عورتوں کا طریقہ ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی عورتوں کے طریقوں سے بچتے، یعنی ان کی نقل سے بچتے، اور امت کو بھی بچنے کی تعلیم دی. تو جو لوگ کندھوں کے نیچے بال رکھ دیتے ہیں تو وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کرتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں. یہ عورتوں کی یہ نقل ہے. اور عورتوں کو بال کاٹ کے کندھوں سے اوپر تک لے جانا یہ بھی ناجائز ہے، کہ یہ مردوں کی نقل ہے. آج کل عورتیں بال کٹواتی ہیں، یہ بھی غلط کرتی ہیں، ان کو بھی توبہ کرنی ہوگی. انہیں کٹواتی ہیں، کندھوں سے اوپر لے جاتی ہیں کٹوا کر، وہ گناہگار ہیں. رہے مدنی منے، اب بہت چھوٹے مدنی منے تو کہاں سلفے رکھتے ہیں، وہ تو سر منڈا دیتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے بال رکھتے ہیں. تو ماں باپ کو چاہیے کہ چھوٹے مدنی منوں کو بھی کم ممکن ہو، کوئی اور رکاوٹ نہ ہو، تو آدھے کان تک بال رکھنے کی ترکیب کی جائے زلفے، تو اس سے بہت اچھے لگتے ہیں مدنی منے. اور جو کچھ بڑے ہو جاتے ہیں جس کو مراہق کہتے ہیں یا امرد، عام طور پر 20-22 سال کے بھی امرد ہوتے ہیں، ان کو آدھے کان تک بال رکھنے کا میں مشورہ دیتا ہوں، اس سے بڑے نہیں، کیونکہ آدھے کان سے بڑے رکھتے ہیں تو پھر ان میں کشش بڑھ جاتی ہے، جو کہ ان کے لیے بھی نقصان ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ. جو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھنے والے سمجھتے ہوں گے، یہ مشورے ہیں. چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں عام طور پر یہ ذہن ہوتا ہے کہ ان کو گنجا کروایا جائے، حلق کروایا جائے بار بار، تو اس سے ان کے بال اچھے آئیں گے. اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے میری کہ بال اچھے آتے ہیں یا نہیں آتے گنجا کروانے سے. اتنا پتا ہے کہ گنجا کروانا عام حالات میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے، صرف احرام سے باہر ہونے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حلق کرواتے. اردو میں اس کو جو لفظ بولتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں استعمال کیا جائے، عربی میں حلق بولتے ہیں، جس کو ہم لوگ اپنے لیے گنجا بولتے ہیں کہ گنجا کروا دیا، سر منوا دیا، ٹنڈ کروا دیا، مختلف الفاظ ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ صرف احرام سے باہر ہونے کے لیے ثابت ہے. حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں نا، تو جب باہر ہونے کا وقت آ گیا احرام سے تو اب یا تو سر منڈوا دے، حلق کروائے یا قصر کروائے، ایک چوتھائی سر کے بال ایک ایک پوروے کے مطابق کم از کم کٹوا دینا، یہ حلق کہلاتا ہے، قصر کہلاتا ہے. اور حلق سر پورا صاف کروا دینا، منڈوا دینا، مشین پھروانا یہ منڈوانا نہیں ہوا، چھوٹے چھوٹے بال دے جاتے ہیں مشین پھروانے سے، یہ قصر ہی کہلائے گا. سر منڈوایا گا جو احرام سے باہر ہونے کے لیے، اس کے لیے رحمت کی 3 بار دعا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. تو سر منڈوانا افضل ہے احرام سے نکلنے کے لیے. تو اب جو بھی سر منڈواتے ہیں گناہگار نہیں ہے، جائز سے سر منڈوانا، لیکن بہتر یہ کہ زلفے رکھے کہ یہ سنت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ احرام سے باہر ہونے کے لیے سر منڈوانے کا کام ہے نا، یہ مردوں کے لیے، عورت کے لیے سر منڈوانا حرام. تو عورت قصر ہی کروائے گی، ایک چوتھائی سر کے بال، 1/4 سر کے بال، کم از کم ایک ایک پوروا. یہ انگلی میں دیکھو دو بیچ میں لکیریں، نیچے ایک لکیر ہے، تو ان کے بیچ میں جو یہ ہے نا حصے انگلیوں کے، اس کو پوروا بولتے ہیں، شاید گجراتی میں شاید ٹیروا بولتے ہیں، ٹیروا پوروا، اور پورا بھی بولتے ہیں انگلی کا. تو یہ ایک پوروے کے برابر بال کٹوانا یہ واجب ہے عورت کے لیے احرام، یعنی کم از کم، اگر زیادہ کٹ گیا تو کوئی. اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ چپٹیا جو ہوتی ہے نا، اس پورے پورے بال ہوتے ہیں عام طور پر، بیچ میں سے عورتیں نہیں کٹواتی بلکہ ان کو وہ گھنے بال اچھے لگتے ہیں. یہ مرد جو ہے نا، یہ زلفے رکھنے والے، تو بعض زلفے رکھنے والے شاید بےچارے غلط فہمی میں یہ ہلکے کروا دیتے ہیں، تو اب وہ زلفے نہ رہی، ایک بال بھی جان بوجھ کر کاٹا نہ جائے، پورے بال رکھنا سنت ہے، کہیں سے بھی ہلکے نہ کروائے جائیں، پر نیچے آدھے کان کے نیچے سے جو بھی ہیں وہ کاٹ دیے جائیں، یا پورے کان کے رکھ کر، گردن شریف تک بھی ثابت ہے، تو کم از کم زندگی میں ایک بار تو ایسے بال بندہ رکھ لے کہ جو اپنی گردن تک پہنچ جائے اور شانوں کو چھو لے. مگر اس یہ کہ نیچے نہ جائے اس کا خیال رکھے, شانوں کندھوں کو چھو لے, تو یہ سنت میں ادا ہو جائے نا زندگی میں ایک بار. تو اور نیچے جانے کا چیک کیوں کریں کہ اگر اتنے بڑھ گئے تو پھر غفلت نہ کریں, اب پانی ڈالیں گے نا تو شاید یہ کندھوں کے نیچے چلے جائیں ہو سکتا ہے, تو اس لیے وہ جلدی جلدی اس کو پھر کندھوں سے چوم لیں تو فوراً اس کو چھوٹے کر لیں. کچھ بھلے کچھ کاٹ لیں, اپنے ہاتھ سے بھی کاٹ سکتے ہیں چاہیں تو, میں نے تو کئی بار کاٹے ہاتھ سے, تو نہ ہی پیسے بہت لیتا ہے, ٹائم بھی دینا پڑتا ہے نا, خیر میں تو اب آنا جانا بھی میرا نہیں ہو سکتا دکانوں پہ, یہ ہیڈ ڈریسر, اب ہیڈ ڈریسر کو بھی پتہ نہیں کچھ اور بولتے ہوں گے, پہلے ہم پہلے حجام بولتے تھے, حجام کی دکان, ہاں تو وہ بھی بدتمیزی نہیں تھی اس وقت, بہت تمیز والا تھا, اب آپ کی زبان بدل گئی, ہم پرانے لوگ ہیں, لیکن اب حجام بولیں تو شاید ناراض ہو جائے, تو احتیاط اچھی ہے. ہیڈ ڈریسر تو انگلش لفظ ہے نا, حجام اردو لفظ ہے, انہیں اردو ترجموں میں وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجام کو بلایا باہر شریعت میں, یہ ترجمہ ہے حجام, تو اس کا مطلب حجام حجام کا لفظ بھی ہے, وہ احرام احرام کے اس میں ہے, پچھنے کا احرام, حجام کو بلایا, تو اس کا مطلب حجام کو برا لفظ ہوتا تو صحابی کے لیے صدر الشریعہ لکھتے نہیں, اس وقت وہ معیوب نہیں تھا, اب نہیں بولنا میں, اب وہ صحابی کے لیے وہ لفظ نہیں بولتا, کچھ اور شاید میں نے رفیع الحرن میں لکھ دیا, اب وہ پتہ نہیں وہی لکھ دیا تو ہاں کچھ میں نے, مجھے مزہ نہیں آتا یہ بولنے کے لیے صحابی کے لیے خاص کر, میں اس وقت صحیح تھا جب بزرگوں نے لکھا تو آنکھیں بند ہیں ہماری, وہ انہوں نے صحیح لکھا, یہ الفاظ اور یہ ادب اور یہ سب عرف و عادت پر بھی ہوتا ہے, وقت وقت کی بات ہوتی ہے, اب کسی کو حجام آپ بھی نہ کہیں کہ وہ شاید ناراض ہو جائے, ہیئر ڈریسر ہیئر کٹر نہیں, ہاں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زمان اختاری ہیں موزمبک سے, کہتے ہیں مجھے سفر مدینہ کی بہت آرزو ہے, میں اس لیے تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر رہا ہوں, کیا اس پر بھی زکات ہوگی؟ اگر وہ زکات کی مد تک پہنچ گئی اور کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو یہ کافی نہیں ہے کہ آپ مدینے کے لیے جمع کر رہے ہیں اس لیے زکات نہ ہو, مدینے کے لیے جمع کریں, کوئی نیاز کے لیے جمع کریں, نیاز کے الگ رکھ دیا گیارہویں شریف کے لیے, یا مدنی عطیات اپنے دعوت اسلامی کے لیے اپنے ذاتی جو آپ نے الگ رکھ دیے اور ابھی دیے نہیں ہیں, آپ کے قبضے سے باہر نہیں ہوئے ہوئے, آپ کا ہی قبضہ جب تک ہے تو وہ زکات میں بھی کاؤنٹ ہوں گے, وہ بھی مدینہ شریف والا خرچہ بھی کاؤنٹ ہوگا. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. اسلامی بہن کی طرف سے سوال ہے, اگر شادی کے جہد سے حج کر لیا جائے تو کیا حج ہو جائے گا؟ سوشل میڈیا کا ہے, شادی کے یعنی جہیز کا ملک تو اسی کی ہوتی ہے عورت کی, کیونکہ ماں باپ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں جہیز, اس کا حساب یعنی جہیز سے اس کا مطلب کر سکتی ہے, ہاں جب ہے ہی اس کا مال, یہ بلکہ بعض صورتوں میں اس کے پر فرض کی صورتیں بھی بنی, سونے میں جہیز میں سونا ملا ہوا ہے, چاندی ملی ہوئی ہے, رقم ملی ہے اور شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر فرض بھی ہو جائے گا اس کے اوپر. سبحان اللہ, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو مسئلہ یہ ہوا کہ عورت کو جو اس کے ماں باپ جہیز دیتے ہیں یہ اس کی مالکہ ہوتی ہے, اگر یہ نصاب تک پہنچتی ہیں چیزیں, انہیں حج کی شرائط پائی جائیں, سونا بھی دیتے ہیں, سونا ہی دیتے ہیں عام طور پر, کافی سونا دیتے ہیں, فرنیچر دیتے ہیں, تو یہ رقم اگر حج کے خرچ تک پہنچ جاتی ہے, استطاعت پائی گئی, تو حج کر فرض بھی ہو سکتا ہے, حج بہرحال کر سکتی ہے, اسے عمرہ کر سکتی ہے, اس کی مالکہ ہے. فرنیچر ہاں فرنیچر حج کے فرض ہونے کے لیے وہ اس میں شمار نہیں کیا جائے گا، ضرورت کی چیزیں. سونا جو ہے یہ بھلے استعمال بھی کرتی ہے لیکن یہ کاؤنٹ ہوگا اس میں، کہ اگر سونا اتنا ہے، تھوڑی بہت رقم بھی عام طور پر ہوتی ہے تو وہ اگر نصاب تک پہنچی تو اس پر زکوٰۃ کی بھی شرائط پائے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگا، حج کے شرائط پائے گئے تو حج بھی فرض ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بھی سوشل میڈیا سے سوال ہے اسلامی بہن کی طرف سے، قرآن پاک کے غلاف کو دھویا تو یہ پانی مٹی والا ہو گیا ہے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ مٹی والا اس کا مطلب غلاف پر وہاں تشریف فرما ہوگا نا، قرآن کریم تو گرد اس کو لپٹتی ہوگی. اب یہ پانی ادب تو یہ کہ کسی ایسی جگہ پر ڈال دے پاک جگہ پر جہاں سوکھ جائے، دیواروں پر، چھت پر، گندی جگہوں پر نہ ڈالے تو اچھا ہے. کیا خواتین چھت پر نماز پڑھ سکتی ہیں بے پردگی کا خوف بھی نہ ہو؟ ہے بچنا مشکل ہے، اب وہ اتنا بڑا کوئی پلازا ہے، ایسی چھتے کے واقعی ہوائی جہاز سے بھی کوئی جھانک کر دیکھے تو یہ نظر نہ آوے، اور اطراف میں بھی کوئی مکانات نہیں ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھے گا، تو پڑھ سکتی ہے. تو ویسے بھی اگر اس نے گھر میں پورا پردہ کر کے نماز پڑھی اور اگر کوئی نامحرم دیکھتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ دیکھنے والا قصور وار ہے، جبکہ اس نے جو پورے اپنے شرائط ہے پورے کیے، نماز تو پڑھ سکتی ہے. گھر میں تو عام طور پہ دیور، جیٹھ وغیرہ بھی ہوتے ہیں، کزن وغیرہ بھی آتے ہیں، عورت اپنا پورا پردہ رکھے، ان کے ساتھ فری نہ ہو، بات چیت سخت ضرورت کے بغیر نہ کرے، اپنے کو سنبھالے. تو وہ دیکھ، جو دیکھے گا وہ اس کا اپنا جرم ہے جس نیت سے دیکھے گا. واللہ تعالی اعلم. بہتر تو یہ کہ اپنے صحن میں بھی نہ پڑھے بلکہ اپنی جو کوٹھڑی ہے نا گھر کی، اس میں پڑھنا افضل ہے نماز اس کا. اب جیسے مسجدیں کریم ہیں، ان میں عورتیں پٹی پڑی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، یہ سمجھتی کہ یہاں ثواب زیادہ ملے گا. ثواب جہاں آپ نے مکان لیا نا اپنا مکہ مدینے میں، اس کے اندر بھی وہ اندر کی کوٹھڑی اگر مل جاتی ہے تو اس میں نماز پڑھیں، یہی افضل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ماشاءاللہ کشمیر کے عاشقان رسول نے بڑی کوششیں کی ہیں اور اچھی تعداد میں عاشقان رسول شکار ضلع بٹیاں بالا، چگار ضلع ہٹیا بالا، کشمیر چناسی کابینہ. ماشاءاللہ خوش آمدید، ویلکم. دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے آخری عشرے کے اعتکاف کی بھی اگر جن سے ہو سکے نیت کریں، کیونکہ اس میں آخری تاخراتیں بھی آتی ہیں، تاخراتیں آتی ہیں جو کہ ان میں سے کوئی ایک شب قدر ہوتی ہے اور اس کی اپنی برکتیں ہیں، اپنی بہاریں ہیں. تو جہاں جہاں اسلام بھائی جمع ہے، کشمیر میں بھی جمع ہے، دوسرے علاقوں میں بھی ماشاءاللہ اسلام بھائی اجتماعی طور پر جمع ہوئے ہیں، اور جو مدری چینل پر ہیں، دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے آخری عشرے کے سنت اعتکاف میں آپ شرکت کی نیت کریں. بھائی یہ احمد دیدار ہیں، کہتے ہیں حافظ صاحب تراوی کے لیے باہر سے آئے ہوں، اور کیا ان کے لیے مسجد میں چارپائی بچھا سکتے ہیں؟ فتح رضیا میں ہے، اس کا کافی ہے. مسجد کو اصل گھر بنانے کی تو ممانعت ہے، گھر نہیں بنا سکتے، تو چارپائی بچھانے سے مسجد کی جگہ گرے گی. دیکھ کر بتاتے ہیں. پورا انہیں کہ ملک سے بلایا اور کوئی ان کے پاس ایسا کمرہ نہیں ہے جس میں حافظ صاحب کو ٹھہرائیں. دوسرے شہر میں بھی جب بلایا اتنے مان سے تو مکان بھی دینا چاہیے کوئی عارضی طور پر. علماء کو بھی لوگ بلاتے ہیں تو مکان دیتے ہی نا. وقتی طور پر رکھ لیتے ہیں، بڑے گھر والے جو جن کی جگہ ہوتی ہے نا، سعادت سمجھ کر رکھتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھے بچے کیسے بن سکتے ہیں؟ تو آپ گندے بچے نہیں بنیں گے، تو اچھے بچے ہو جائیں گے. گندے بچے وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، امی کھانا دیتی ہے تو لڑائی کرتے ہیں کہ یہ نہیں کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے، یہ کیوں نہیں پکایا، وہ نہیں پکایا، تو یہ جو ایسا کرتے ہیں وہ گندے بچے ہوتے ہیں. اچھے بچے جب اٹھتے ہیں تو بستر بھی لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، امی کو تکلیف نہیں دیتے. تو چھوٹے بھائی بہنوں کو اچھے بچے مارتے نہیں ہیں. جو بچے اپنے بھائی بہنوں کو مارتے ہیں وہ گندے بچے ہوتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے، گالی نہیں نکالتے. اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے. اچھے بچے کسی کو بھی نہیں ستاتے، گھر میں آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، امی ابو کے ہاتھ چومتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا، میری عمر 10 برس کی تھی، میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے، اور جب میں پہنچتا تو فرشتے یوں فرماتے، اللہ تعالی کے ولی کے لیے بیٹھنے کی جگہ کشادہ کر دو. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، چکار ضلع ہٹیا والا کشمیر چناسی کابینہ میں اجتماعی طور پر ایک تعداد میں جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والے عاشقان رسول مڈاسا ہند میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے کے اندر شریک ہونے والے عاشقان رسول جرمنی میں جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر موجود ہے، گریس میں جو عاشقان رسول موجود ہیں، اسی طرح سردار آباد میں اجتماعی طور پر جو مدنی مذاکرے میں موجود عاشقان رسول ہیں، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. آپ جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و عاظرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں، چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے، مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے، طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں، میں توبہ بھی کروا دے، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہب ہوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. اس طرح کا سوال بھی ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کر لیا جائے اور پھر اس کو پورا نہ کیا جائے. اللہ تعالی رحیم ہے, کریم ہے, رحمت والا ہے, تو اللہ تعالی کی رحیمی اس کی کریمی کو سامنے رکھ کر آدمی وعدے کرے اور پھر وعدے خلافی بھی کرے تو اس کے معاملے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. یہ تو ہر گناہ کے تعلق سے سوچا جا سکتا ہے کہ گناہ کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ رحیم و کریم ہے, گناہ کرتے رہو تو نعوذ باللہ یہ تو بہت بڑی بے باکی اور دھوکہ ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی توبہ کرے اور ذہن میں یہ ہو کہ بعد میں پھر گناہ تو کروں گا میں, تو یہ تو گویا اللہ تعالیٰ سے مذاق کرتا ہے. یہ حدیثوں میں یہ مضامین ہے. تو اس نے گناہ کی توبہ کرتے وقت بھی یہ شرائط میں سے کہ یہ ذہن میں ہو کہ آئندہ یہ گناہ میں نے نہیں کرنا, تو اس لیے وہ یہ بہت بڑی بے باکی ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے, اللہ تعالیٰ جبار و قہار بھی ہے اور جہنم سے بھی وعدہ اس نے فرمایا لا املان جہنم, ہم جہنم کو ضرور بھریں گے. جہنم کے تعلق سے یہ وعدہ فرمایا ہم جہنم کو ضرور بھریں گے, تو ایسا نہ ہو کہ جہنم کو بھرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہے ہم بن جائیں. اللہ تعالی ہمیں جہنم میں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کا بھی عذاب نہ دے. تو اس لیے اس طرح کی بے باکی نہ کی جائے بلکہ ہر گناہ سے بچے. اور اللہ تعالی سے کیا ہوا عہد توڑنا یہ تو بہت بہت زیادہ مطلب جرم ہے, اس سے بھی بچے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم. یہ توبہ کی روایت و حکایات پیج نمبر 23 پر ہے. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی والی وسلم, سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے, اپنے اعمال پر غور کرے کہ میں نے کیا کیا کیا گناہوں پر, خاص کر اپنی سرزنش کرے, اپنے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرے, برا بھلا بولے کہ تم نے یہ کیوں کیا, ایسا گناہ کر دیا, یہ جرم کیوں کیا, وہ کیوں کیا, اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے. اور احمق یعنی بیوقوف فلش وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالی سے انعام آخرت کی امید رکھے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی اللہ تعالی کے علم و بردباری سے دھوکا دھکے میں نہ پڑ جائے. جنت و دوزخ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. تسمہ جوتے کی ڈوری کو بولتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ترجمہ کنز ایمان. تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا, اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی العبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ حضرت کے فتوے کا خلاصہ تو یہی ہے کہ اس طرح چارپائی رکھنے کی اجازت نہیں, کہ مسجد ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی. کسی امام کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ اس نے چارپائی بچھائی ہے مسجد میں, تو حافظ صاحب کو کہیں اور ٹھہرائیں مکان میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ہے وہ ایک مدنی انعام نمبر 70 میں دیا ہے کہ مخارج کے حروف کی درستگی کے ساتھ ایک بار قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا اور اس سال دہرایا. کیا قرآن پاک کو دہراتے رہنا چاہیے؟ زندگی میں ایک بار پڑھ لیا ہے تو کیا وہ کافی نہیں ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. جتنا پڑھیں گے نا اتنا زیادہ ثواب ملے گا, جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. ایک بار پڑھنا کیا, روز کے 100 بار پڑھے نا کوئی قرآن کریم, وہ بھی کافی نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوئی حد تو ہی نہیں کہ اتنی عبادت کرو اس سے زیادہ مت کرو, ایسا تو نہیں ہے. اگرچہ 100 بار قرآن کریم روز پڑھنا ممکن نہیں ہے, میں نے مثال دی آپ کو, تو اللہ تعالیٰ کی ہم جتنی بھی عبادت کریں جتنی بھی تلاوت کریں وہ کم ہے, اور اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم کم ہی سمجھیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پانی میں ڈوب کر مرنے والے کی روح کس طرح قبض ہوتی ہے؟ پانی میں جو ڈوب کر مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. اب روح کس طرح قبض ہوتی ہے اس کا کوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ وقار اتاری ہیں کاموں کی سے. رمضان المبارک میں فلم اور ڈرامے دیکھنا کیسا ہے؟ عام دنوں میں بھی فلمیں ڈرامے دیکھنا گناہ ہے, رمضان میں اور سخت گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ محمد عدنان ہے, کہتے ہیں روم میں اگر پکچرز وغیرہ لگی ہوں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تصاویر اگر قد آدم تصویر ہے پورے جسم کی اور وہ سامنے ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اور تعظیم کے ساتھ سامنے جیسے فریم میں لگانا یہ تعظیم بھی کہا جائے گا, اسی طرح شوکیس میں جو لگاتے ہیں یہ بھی تعظیم ہی کہ وہ زمرے میں آئے گا. لیکن فریمنگ ہوتی ہے پوری. جی ہاں, تو یہ مطلب سامنے ہے تو مکروہ تحریمی ہے. اب اگر پھر آگے پیچھے ہے تو اس کے پھر احکام میں کچھ نہ کچھ کمی آتی ہے, تخفیف آتی ہے کراہت میں. ارے تصویر اب وہ الگ بات ہے کہ وہ سامنے میں کراہت, لیکن تصویر سامنے ہو یا پیچھے لگی ہوئی ہو پیٹ کے, اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. گھر میں جہاں بھی اگر ایک تصویر اپنے جاندار کی لگا دی ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت مدنی چینل پر ایک تعداد دیکھو سن رہی ہو, ماہ رمضان کا مہینہ ہے, ایک تعداد روزے سے ہوتی ہے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی گھروں میں تصاویر کو گھروں سے پاک کرنے کی کوئی مہم چلے اور یہ عاشقان رسول جو اس وقت ہمیں دیکھ اور سن رہے ہوں ان کے گھروں سے تصاویر نکالی جائیں. بعض اوقات ڈالفن مچھلی اور کتا بلی ہاتھی اونٹ اس طرح کی بڑی واضح قسم کی تصاویر یہ شوکیس کے اندر اس طرح ڈیکوریشن پیس کے طور پر بڑے اس کو خوبصورتی کے ساتھ سجائے جاتے ہیں. اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ مطلب کہ کتا بلی جانور سانپ اور مطلب کہ وہ کروکوڈائل جس کو مگرمچھ کہتے ہیں اس طرح کی پکچرز ہوتی ہیں اور پورے اس کے شوپیس بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ امی کی تصویر لگائی ابو کی تصویر لگائی ہے, بعض اوقات فیملی گروپ فوٹو لگی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ دولہا دلہن اپنی میاں بیوی اپنی وہ جو شادی کی جو تصویر ہوتی ہے وہ لگا کر رکھتے ہیں. تو اس میں تو کئی تصاویر بڑی بے شرمی بے غیرتی اور بے حیائی پر مبنی ہیں کہ اس طرح مطلب کہ بے پردگی بھی ہو رہی ہوتی ہے, تماشا بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے گھر کی عورتوں کا. تو اگر کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں اگر ابھی اسی وقت تصاویر اتار لیں اور تصاویر سے اپنے گھر کو بالکل پاک کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. کیا عجب کہ آپ کا یہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا, تصویر اتارنا, تصویر اٹھا لینا, رکھ دینا, یہ ایک ایسا زبردست عمل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوش ہو جائے اور ہمارے بے حساب مغفرت کا ذریعہ بن جائے. توبہ بھی کرنی ہوگی, توبہ تصویر لگائیے. تو یہ تصویر لگانا رحمت کے فرشتوں کے لیے بھی ماننے یعنی رکاوٹ ہے, گناہ بھی ہے. تو یہ مہربانی کر کے اس کو صاف کر دیں, آج یوم صفائی منا لیں. ویسے یوم بدر بھی ہے, شان یوم بدر آنے والا ہے اگر ہم زندہ رہ گئے تو. کہیں تو آ گیا ہوگا پاکستان میں جہاں مطلب جلدی سورج غروب ہوتا ہے, مدینے میں تو آ ہی گیا وہاں وہاں کے حساب سے. آج یوم بدر, وہ تو دین ہے بابا, یوم بدر ہے نا آج, آج یوم بدر, مدینے میں آج یوم بدر ہے. اور یہ جنگ بھی, جنگ تو اگر مکہ مکرمہ مدینے سے, ہاں راستے میں ہوئی, مدینے منورہ سے نکلے تھے. جی جی, جب مدینہ شریف تشریف لے گئے اس کے بعد کفار نے وہ جمع کر کے, اور اس طرح ہجرت کے بعد اور ایک تعقب تھا. جی جی, اس کے لیے تھے. پھر وہ وہاں پر اطلاع پہنچی تھی گئے تمہارا مال کے لیے, تو پھر وہاں سے وہ کفار نکلے تھے کہ مسلمانوں کو ہم مٹا دیں گے, اور وہیں پھر وہ طے ہوا تھا کہ اب ٹھیک ہے, اب مٹ گئے آپ مٹانے والے. اعلی حضرت کے شعر کا مصرع ہے, غالباً جو مٹانے آئے تھے وہی مٹ گئے. ابو جہل بھی اس میں مارا گیا جو بہت بڑا ان کا سردار تھا, اس کا شردار تھا مکمل طور پر. تو یہی وہ غزوہ بابا جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد آئی کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ مردوان کی مدد کی. فرشتے امام میں تھے, پڑھا تو یہی ہو, تو یہ امام کا ہی کو نہیں بنتے سب. یعنی یہ تو بدر کی یاد ہے, تو مطلب امام شریف فرشتوں کے سروں پر امام کے رنگ کون سے تھے؟ سبز رنگ بھی سنا ہے میں نے, پڑھا دیا وہ دیکھنا پڑے. سبز رنگ کے تو امام ہے, مجھے بھی اسے یاد پڑتا ہے غزوہ حنین میں. سبز بھی پڑے, ذرا آپ دیکھ لیجئے گا, یہ نکال لیتے ہیں تو رات کو کام آئیں گی روایتیں. اب بھلے رات کو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ امام شریف کے ساتھ غزوہ یاد بدر منائیں گے انشاءاللہ. جو امام کے بغیر ہیں آج نیت کریں انشاءاللہ امام شریف سر پر سجا کر انشاءاللہ یاد بدر کریں گے. اور آج بھی مدنی چینل میں انشاءاللہ بدر کی یادیں بھی ہوں گی, اور ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی آج 17 رمضان مبارک آپ کی 17 ہی ہے, دو کتابوں سے 17 تاجلو سے بدر و صدیقہ کی میری پرائیویٹ ترکیب بدل اعلان تو ہوا نہیں ہے, میں اعلان تو کیا تھا لیکن شاید وہ مدنی چینل والوں نے چلایا نہیں چلایا پتہ نہیں مجھے. اعلان ہم کر رہے ہیں, جلوس کی شکل میں آ جائیں گے, پکا نکالیں گے مدنی سر. پکا بابا آج تو مطلب میں کہتا ہوں یہ یوم الفرقان ہے, یوم بدر جو نا یوم الفرقان ہے, اس میں تو فرق ہوا ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے زبردست فتح و نصرت عطا فرمائی, اس پر مسلمان جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس پر جتنی خوشی منائے جشن منائے کم ہے. اتنا عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائے مسلمان. گنتی کے مسلمان تھے 313 کے پر مسلمان تھے اور وہ ہزار کی تعداد اور ان کے سردار مارے گئے. ان کے پاس لشکر اس کے ہتھیار تھے بہت زبردست ہتھیار تھے ان کے اور مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی دعا کہ شانہ مبارک سے چادر مبارک نیچے تشریف لے آتی ہے اور اتنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں. بڑا عظیم ہے, عظیم رات ہے کل 17 رمضان, بڑی عظیم تاریخ ہے انشاءاللہ. بابا یہاں بھی جلوس آج امین انشاءاللہ آج نہیں. مجھے اطلاع تو مل گئی تھی جو اور اعلان کیا تھا میں نے, لیکن میں نے شاید مدنی چینل پر چلا نہیں ہے, خاموش ہے مطلب بولتے ہم نے چلا ہے, سنتے نہیں ہوں گے نا یہ جن کی ذمہ داری ہوتی ہے پٹی چلانے کی. اب نہ تھا لینا کل جلوس جو نہ تھا لینا خبر نہ کروایا آج امین جلوس انشاءاللہ جلوس لبیک انشاءاللہ بدری جلوس جلوس صدیقہ جلوس صدیقہ اچھا وہ تو وہ شہید بحر میں اسی طرح عرض کر دوں, اسی طرح دیکھیں گے جس طرح ہم نے یہ 15 رمضان مبارک کا جو جلوس کا منظر دکھایا تھا نا. الحمدللہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں تھے, امیل سنت رمضان حال میں تھے اور ہمارے حاجی امین فیضان مدینہ کھلے آسمان کے نیچے. تو انشاءاللہ اسی انداز پر آج بھی مدنی چینل پر اس مدنی جلوس کے مناظر میں نے تو 17 کی ترکیب کر لی ہے, بول دیا کہ اپنے مدنی ہال ہے نا میرے پاس, اس سے انشاءاللہ سیڑھی پہ آ جاؤں اوپر مدنی مذاکرہ. اب چلو لمبا چکر کر لیں گے, چکر لیں گے انشاءاللہ, خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور وہ بس وہ ٹائم کا یار ہے نا آج کل رمضان میں. ناظرین ذوق و شوق سے دیکھیں, ناظرین کو مزہ آتا ہو. ناظرینوں میں بھی ایک تعداد ہوتی ہوگی ذوق والے کی جھنڈے منگا کر گھر میں رکھ لیتے ہوں اور ایسے موقع پر خود بھی کھڑے ہو جاتے ہوں. ہم بھی اسٹوڈیو میں کھڑے ہو گئے تھے. میں 17 جھنڈے اور 17 بندے کی ترکیب بولی اس ٹائم بھائی کو. چلو اب انشاءاللہ وہ 117 جھنڈے ہو جائیں گے اللہ کرے ہوں تو. آج 17 کی بول بالا ہے. میری والدہ بھی 17 سفر المظفر کو وصال ہوا تو یہ 17 کی اس تاریخ سے بھی کچھ مجھے یوں ہے. 17 تاریخ نسبت والی محمد شاہ دولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی 17 تاریخ. مہمان ہمارے مہمان اور کھڑا در باب المدینہ میں ایک بزرگ ہیں, اس علاقے میں بڑے مشہور ہیں, اہل محبت ان کو جانتے ہیں, بہت بہت ان کا بھی شہرا ہے. بخاری شاہ رحمۃ اللہ دولا شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میمنوں میں بھی عورتوں میں 17 جو زیادہ ہے, یہ گوسپا کی 17 یوں بولتی ہے, سنتا رہا ہوں کا. یہ غزوہ بدر سے نہیں بولتے, یہ گوسپا کی 17 بولتی ہیں, یہ پہلے مجھے جو یاد پڑتا ہے بولتی تھی. وہ کیا نسبت ہے یہی بتا سکتی ہے, گوسپا کی تو 11 ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی روایت ہو 17 کی وصال کی, تو پتہ نہیں ہے کنفرم. ہمیں پیغامات بھیجیے گا مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ نے اپنے گھروں سے تصاویر نکال دی ہیں, سوشل میڈیا والے بھی اور آپ نے مدنی چینل کے ناظرین بھی, اور یہاں جو وہ بھی میسج کر دیں اپنے گھروں میں پیغامات دے دیں کہ تصاویر ہٹا دیں. فریج پر لگی ہوئی ہوتی ہیں تو اے سی پر بھی بعض وقت لگا دیتے ہوں گے, ٹی وی کے چینل پر بھی لگی ہوئی ہوں گی. اپنا جو مدنی چینل والے الماریوں پر چینل چلاتے ہیں, ان سے تو کیا مطلب, ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے. مانیں گے مانیں گے, وہ تو ہر وقت شیطان کو نچاتے رہتے ہیں, پھر بولتے ہیں بچہ بیمار ہے, کبھی یہ بیمار ہے, کبھی وہ بلا آ گئی, وہ مصیبت آ گئی. اب گھروں میں میوزک چلتا رہے گا اور بے حیا عورتیں ڈانس کرتی رہیں گی یا آ کر اسکرین پر کچھ نہ کچھ بولتی رہیں گی, تو آپ کے گھر میں رحمت کیسے نازل ہوگی. اب دیکھ لیں, غور کر لیں. ایس ایم ایس کے ذریعے توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ بعض اوقات وہ اولیاء کرام کے نام پر بھی تصویریں جو ہے وہ گھروں کے اندر لگائی ہوئی ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے اس تعلق سے بھی کچھ, یہ بھی ناجائز ہے, گناہ ہے. اولیاء اب غوث پاک کی تصویر لگاتے ہیں اور ان غوث پاک کی تصویر لگاتے ہیں اور اس میں داڑھی بھی معاذ اللہ چھوٹی دکھاتے ہیں, یہ سب فردی تصویریں ہیں. اس وقت کیمرے کہاں تھے یار؟ بابا تاج الدین ناگپوری تاج پوری ان کی نسبت سے میں تو تاج پور کہتا ہوں. ان کے دربار میں حاضری کی سعادت ملی ہے. یہ تو مطلب ان کی بھی تصویریں, ان کا زمانہ زیادہ نہیں ہوا بابا تاج الدین کو, تو میرے ماموں نے زیارت کی ان کی. ہاں میرے ماموں بولتے تھے کہ یہ با کرامت بزرگ تھے, اور یہ اپنے وہ ٹانگوں میں لوگ انہیں جانتے تھے, ان کا احترام کرتے تھے, تو ٹانگے میں بیٹھ جاتے تھے. تو جس طرح یعنی جا رہے ہیں اب انہیں مجذوب تھے یہ, تو بولا یہ کیا کرتے تھے, ان کو کہیں جانا ہو تو ٹانگے میں کس طرح بیٹھتے, بولا ہم ٹانگے میں جا رہے تھے ایک بار, ماموں نے بتایا مرحوم ماموں نے, تو ہمارے ٹانگے میں ہی آ کے بیٹھ گئے. تو وہ کس طرح بیٹھتے تھے, ٹانگے کا جو نچلا حصہ ہے نا, بھلے ٹانگا دوڑ رہا ہے, جس طرح ہم نہیں کرسی پہ آ کے اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں, اطمینان سے یوں بیٹھ جاتے تھے, نہ ان کو جھٹکے لگتے تھے نہ گرتے تھے. پھر وہ ٹانگا دوڑتے دوڑتے پھر اس کو جہاں اترنا ہوتا نا, بھلے ٹانگا دوڑ رہا اپنی اسپیڈ پہ, یہ یوں کر کے پاؤں رکھتے تھے جیسے ہم کرسی پر رکھتے ہیں, وہ کھڑے ہو جاتے تھے, تو کھڑے رہ جاتے تھے, وہ چلے جاتے تھے. ایک بزرگ آئے تھے میرے پاس شہید مسجد میں, جن دنوں ملاقات کی لائن لگتی تھی, بوڑھے تھے, اب تو بےچارے کہاں آ جاتے ہوں گے, بہت بوڑھے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بابا تاج الدین کے ساتھ رہا ہوں. بولا ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے, ہم فوج میں ہوتے تھے اور یہ مطلب نمازیں پڑھتے رہتے تھے اور کرامتیں بھی کچھ بتا رہے تھے, اب غائب ہو جاتے تھے, پتہ نہیں اب میں بھول گیا ہوں, اب بہت پرانی بات ہے. تو اس سے پتا چلا کہ بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تھے مسلمہ بزرگ, اللہ والے آدمی تھے, اور مزار شریف ان کا, اور یہ زیادہ دیر نہیں ہوئی ان کو. ان کی تصویریں بھی چلاتے ہیں عورت کے ساتھ, یہ لوگ چلاتے ہیں, ایک عورت دکھاتے ہیں اس میں, اور نعوذ باللہ بابا تاج الدین کی کچھ یعنی کہ ران کا حصہ بھی دکھاتے ہیں کھلا, نعوذ باللہ. یہ ظالم لوگ ہیں, اولیاء کرام کو بدنام کرتے ہیں. اولیاء کرام کو ان تصویروں سے کیا دلچسپی, ان کی تصویریں تو دلوں میں لگی ہوئی ہیں, ذہنوں میں لگی ہیں ہمارے, ہم ان کے معتقد ہیں. اور بچنا بھی ہے آخرت, انہیں کے صدقے بچت کی امید ہے, باقی اپنے عمل سے تو کچھ سمجھ آتی نہیں کہ ہوگا کیا, عمل کیا بھی تو اخلاص کہاں سے لائیں گے. اللہ اپنے محبوبوں کے صدقے بس ہم کو بے حساب بخش دیں. اچھا تو یہ بزرگوں کی تصویریں بھی نہیں رکھنی ہے. اچھا وہ شہید بحر جہاد کے ساتھ مشروع تھے یہ, اور عام آدمی ڈوب گیا, کیا کہیں اس کے لیے. شہید تو ہے لیکن وہ شہید جو جہاد کے لیے نکلا ہے اس کی تو شان ہی کچھ اور ہے. فتح رضویہ شریف میں شہید بحر یعنی جو سمندر میں شہید ہوا, کہ خاص اللہ عز و جل کی رضا چاہنے اور اس کا بول بالا ہونے کے لیے سمندر میں جہاد کرے اور وہاں ڈوب کر شہید ہو. حدیثوں میں آیا کہ مولا عز و جل خود اپنے دستے قدرت سے اس کی روح قبض کرتا اور اپنے تمام حقوق اسے معاف فرماتا, بندوں کے سب مطالبے اس پر تھے, اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہے. تو ڈوبنے کے تعلق سے بتایا کہ روح کس طرح قبض ہوتی ہے, تو یہ مجاہد کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور صرف مقصود اللہ کی رضا ہو, اس کی فضیلت ابھی آپ نے سنی. عام حالات میں جو ڈوب جاتا ہے شہید تو ہے وہ, لیکن اب اس کی روح قبض کرنے کی کیا کیفیت ہے, واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, یعنی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب یہ بھی صلو علی العبی صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بھی کتنا خوبصورت آپ نے جو بھی جملہ ارشاد فرمایا, جو کلام آپ کی زبان سے نکلا واللہ ورسولہ اعلم, یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی زمانے مبارک پر اس طرح کے کلمات پڑھے ہیں کہ جب پوچھا جاتا تو کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. حقیقت بھی یہی ہے, تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بھی ان کے نسبت ہوتی ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, اس میں ان کا حسن اعتقاد پایا جاتا ہے. یہاں بہتر سے مراد زیادہ زیادہ اعظم, یہ زیادہ جانتے ہیں. ہم تو جتنا اس نے اللہ نے دیا ہم کو اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم سے معلوم ہوا اتنا ہی ہم کو معلوم ہے. حقیقت حال تو وہی جانتے ہیں. یہ اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں. اللہ خود بخود جانتا ہے. اس کو تو کسی نے علم دیا نہیں, کسی نے بتایا نہیں, نہ وہ کسی کے بتائے جانے کا محتاج. تو بہرحال یہ کہ اللہ اور اللہ واللہ اعلم ورسولہ اعلم, اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں. اچھا اب یہ محمد عثمان غنی عطاری پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کتاب جھوٹ کی تباہ کاریاں مقتدی المدینہ پر کب ملے گی؟ کیوں ٹھنڈی ابھی تو وہ طاقت غفلت پر دھری ہوئی ہے. بھائی ابھی تیاری نہیں ہوئی ہے. غفلت غفلت کہو یا جو بھی کہو, اب یار اتنے اور بھی کام ہیں جو ادھورے ادھورے ادھورے پورے نہیں ہو پا رہے. اب عمر پوری ہو جائے لیکن میرے کام تیری اتنے کہ وہ پورے ہونے کی مجھے تو امید نہیں ہے. ذرا اب وہ پھرتی بھی نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی, جوانی تھی یا ہمت تھی. اب تو مر مر کے تھوڑا تھوڑا کام ہوتا ہے. دھکا اسٹارٹ گاڑی ہے. اب ستر سال تک عمر پہنچ رہی ہے. اب اس عمر میں آدمی ویسے کاٹ کھانے دوڑتا ہے. آپ اپنی عمر کا اتنا اظہار کرتے رہتے ہیں جبکہ لوگ اپنی عمریں چھپاتے رہتے ہیں. عورتیں چھپاتی ہیں. اب آپ تو عجیب حال ہے. مرد بھی چھپاتے ہیں. وہ تو انداز ایسا رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی بڈھا نہ سمجھے, بلکہ اگر بڑے میاں کہتے تو بھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس میں کوئی آخرت یا قبر و آخرت یا اس طرح کی کوئی جیسے جیسے یاد ہے اس میں بڑھاپے میں اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنا کہ اب آخر یعنی کہ جوان تھے تو کچھ نہ کچھ امید تھی کہ چلو ادھیڑ عمر آئی ہے. ادھیڑ عمر ادھیڑ عمر میں بھی امید ہوتی ہے کہ بڑھاپا باقی ہے. بڑھاپے کے بعد نو آپشن سوائے موت کے. اگرچہ موت تو جوانی میں بھی آتی ہے, زیادہ تر مرتے جوان ہے. بڑھاپے تک تو پہنچتا ہی کوئی کوئی ہے. یہ ادھر ہزاروں بیٹھے ہوئے بوڑھے گنتی کے اپنے محلے میں آپ سروے کر رہے بوڑھے کتنے, خود آپ کے گھر میں بوڑھے کتنے, اکا دکا ہی ہوگا. تو بوڑھے معاشرے میں کم ہیں. اس کا مطلب بڑھاپے تک تو کوئی بچ کر نکل گیا موت سے اور پہنچ گیا تو پہنچ گیا. تو اب پھر بھی آخر تو ہے تو موت. یعنی لوگ اپنے آپ کو بوڑھا کہنے اور بوڑھا مان لینے میں, یہ بابا زمانے سے دیکھ رہا ہوں میں, اپنے آپ کو بوڑھا کہنے اور بوڑھا مان لینے میں اتنی کیوں آر محسوس ہوتی ہے جبکہ عمر ہے. سر ذکر موت سے وحشت ہوتی ہے. ایک تعداد آپ کو ملے گی موت کا تذکرہ ان کو نہیں پسند آئے گا. گھروں میں خاص کر اگر کوئی موت کی بات کرے نا, یہ بات نہیں کرو, ایسی بات نہیں کرو, ابھی بہت زندگی پڑی ہے. یہ سوچ اگر ہے تو غلط ہے. ہم کو ہر وقت اپنی موت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور بوڑھوں کو تو ڈرتے رہنا چاہیے, زیادہ ڈرنا چاہیے. اب تو اب گیا کہ اب گیا, اب گیا کہ اب گیا. یعنی ایسے لوگ جو بالکل بیمار نہیں ہوتے, بڑھاپے کی دہلی تک پہنچ جاتے ہیں, خاص یعنی بیماری نہیں ہوتی ان کو, تو وہ پھر اچانک ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے. تو حادثے کی موت تو جوان کو بھی لے ہی جاتی ہے. اسکوٹر تو سب سے خطرناک سواری ہے. تو آئے دن اسکوٹر سوار جو ہیں وہ بےچارے آ جاتے ہیں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے قبرستان میں. اچھے خاصے ہنستے کھیلتے نکلے تھے اور پھر خون میں لتڑی بھی لاش آتی ہے گھر میں یا ہاسپٹل میں. کومے میں چلے جاتے ہیں, کچھ عرصہ کومے میں رہ کر بےچارے دم توڑ جاتے ہیں. ہیلمیٹ بھی نہیں پہنتے, لاکھ سمجھاؤ نہیں مانتے. قانون بھی ہے, ہیلمیٹ سے بچاتے ہیں, سر کی بچت ہے. زیادہ تر جو اموات ہوتی ہے نا سر کی چوٹ سے ہوتی ہے. اب کئی ایسے بوڑھے ہیں جو کہ اس ماہ مبارک میں بھی فلمیں ڈرامے اور یہ عجیب و غریب کھیل تماشے ہیں اس سے باز نہیں آتے. کھال لٹک جاتی ہے پھر بھی وہ شیو بنا رہے ہوتے ہیں. گاڑی کی بھی تمیز نہیں, نماز نہیں پڑھتے بوڑھے. ایسے ملیں گے آپ کو بہت بوڑھے ملیں گے, نماز نہیں پڑھتے, گالیاں بکیں گے, بالکل خوف خدا. بس اللہ جس کو اپنا خوف عطا کر دے, بس اللہ تعالی خوف اپنا عطا. وہ ہے نا بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی, نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی, کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، تجھے پہلے چھٹپن نے برسوں کھلایا، بڑھاپے جوانی نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ اجل مانے موت، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ بابا ستر ستر اسی اسی پینسٹھ پینسٹھ سال کی عمریں ہو جاتی ہیں، مگر اس عمر میں بھی قبر، آخرت اور اس گھر کی تیاری کی طرف توجہ نہیں جاتی، اور اس میں بھی جائیداد، مال، پراپرٹی اور اپنی دیگر چیزوں کی دنیاوی سیکورٹی کے حوالے سے، تحفظات کے حوالے سے سوچیں بڑی غالب ہوتی ہیں۔ تو اب چونکہ دعا افطار کا وقت بھی ہے اور ایک تعداد ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوتی بھی ہے، یہاں بھی ہے، ہم سب بھی ہیں، کوئی ایسے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے کہ آخرت کی تیاری کی طرف توجہ ہماری بڑھے۔ اب ہر وقت بندہ اپنی موت کو یاد رکھے، کوئی نیکی چھوڑے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس نیکی پر ہمیں بخش دے، خوش ہو جائے، اور کوئی گناہ کرے نہیں کہ نہ جانے کون سا گناہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے نازل ہونے کا سبب بن جائے اور جہنم مقدر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت اپنا خوف ہم پر غالب رکھے۔ کاش۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن اندازی کے لیے 12 نام ہوتے ہیں، ان میں ایک کا انتخاب ہوتا ہے، تو 12 کا جو ابھی انتخاب ہوا ہے ان میں سے 4 نام عدنان بن سعید، شہر کا نام نہیں لکھا، عدنان بن سعید، باب المدینہ رستم علی ایوب علی، باب المدینہ رستم علی ایوب علی، باب المدینہ رستم علی ایوب علی، سعود بن محمد صدیق، سعود بن محمد صدیق، باب المدینہ، محمد احمد بن شبیر احمد ضیاءکوٹ، محمد احمد بن شبیر احمد ضیاءکوٹ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ موجود جو ہیں وہ مدنی تربیت گاہ پر اپنا نوٹ کرا دیں چہرہ۔